مدینہ، اگر کوئی یوں کہے کہ میں بہت پریشان ہوں، پتا نہیں کیا خطا مجھ سے ایسی ہوئی ہے جس کی مجھ کو سزا مل رہی ہے، میں نے دیکھا ہے کہ اللہ عز و جل مجھ سے بالکل خوش نہیں، اور اللہ عز و جل نے میری قسمت ابھی تک تو ذرا بھی اچھی نہیں بنائی، معاذ اللہ، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ جملہ کہ پتا نہیں کیا خطا مجھ سے ایسی ہوئی ہے جس کی مجھ کو سزا مل رہی ہے، یہ بہت برا، ایسا ہرگز ہرگز نہ کہا جائے، کیونکہ ہم گناہوں سے معصوم نہیں، ہم تو خطاؤں میں سرتاپا ڈوبے ہوئے، گناہوں سے معصوم صرف انبیاء و فرشتے علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ مدنی مشورہ ہے کہ اس ضمن میں فیضان رمضان صفحہ 112 تا 133 کا مطالعہ فرما لیجئے، اور دوسرا جملہ کہ میں نے دیکھا اللہ عز و جل مجھ سے بالکل خوش نہیں، اور اللہ عز و جل نے میری قسمت ابھی تک تو ذرا بھی اچھی نہیں بنائی، میں اللہ عز و جل پر اعتراض کرنا پایا جا رہا ہے جو کہ کفر ہے۔ یہ دراصل اس طرح کے کلمات جو ہیں یہ ہم کو جو دنیا بھر سے مکتوبات آتے ہیں اس میں اس طرح کلمات بکثرت ہوتے ہیں، میں بارہا یعنی کہ بیسیوں بار، کبھی کبھی ایسا ہوا کہ میں نے ٹی سی ایس سے بھی جواب دیے، کوئی ایسے سری کفر رکھ دیا نا کسی نے بعض وقت، تو ٹی سی ایس سے جواب دیں کہ جلدی کہیں مر نہ جائیے بکنے کے بعد، تو کر لیں، تو لکھنے میں تو ایک بار لکھتے ہوں گے، پھر کاٹا پیٹی کرتے ہوں گے، پھر دوبارہ لکھتے ہوں گے، سوچ سمجھ کے لکھتے ہوں گے، لکھنے میں اتنے کفریات لوگ لکھ رہے ہیں اپنے لیٹر میں، مکتوبات میں، بولنے میں تو پتا نہیں پکڑ بھی کون کرے گا، لکھنے میں تو چلو کسی کو لکھا اور اس کی سمجھ میں آ گیا کہ یہ کفر ہے یا نہیں سمجھا، تو اب تو الحمدللہ میرا کام بہت آسان ہو گیا، پہلے مجھے بہت مشکلات تھیں اس معاملے میں، اب دارالافتاء کھل گئے، اب تو مجھے پتا بھی نہیں چلتا، میرے مکتوبات میں جو بھی اس طرح کے کلمات ہوتے ہیں تو ہمارے اسلامی بھائی فوراً دارالافتاء سے رجوع کر کے فتوا لے کر ان کو پوسٹ کر دیتے ہیں، الحمدللہ۔ تو بہرحال یہ کہ جو زبان چلاتے ہیں ان کا کیا بنے گا، ان کی زبان کی پکڑ کون کرے گا، لکھنے پر تو چلو صرف یہ ہر جگہ لکھنے میں بھی کون پکڑ کرے گا اور اصلاح کرے گا، تو زبان کو قابو میں رکھنا تو اس سے بھی زیادہ ضروری ہے قلم کے مقابلے میں، کہیں معمولی سی بے احتیاطی ہمیشہ کے لیے دوزخ میں نہ جھونک دے، اپنے آپ کو ہمیشہ گناہوں سے بچاتے رہنا چاہیے کہ گناہوں کی نحوست سے ایمان برباد ہونے کا خطرہ رہتا ہے، یاد رکھیے شہوت پرستی بھی برے خاتمے کا ایک سبب ہے، لہذا جن کو غیر عورتوں کے خیالات تنگ کریں یا امرد یعنی پرکشش لڑکے سے شہوت کے باوجود دوستی یا نزدیکی کہ ان سے مل کر بیٹھنا، ان کی ران پر اپنا پاؤں رکھ دینا، کسی طرح اس سے لذت حاصل کرنا یا ان کو لذت کے ساتھ دیکھنے کی خواہش ہو، وہ برے خاتمے کے اسباب میں دی ہوئی یہ حکایت ذہن میں ذرا دوہرا لیا کریں، بلکہ اس کو تو رٹ لیں اس حکایت کو، اللہ کرے گا آپ کو بہت اس سے عبرت حاصل ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن احمد مؤذن رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں طواف کعبہ میں مشغول تھا کہ ایک شخص پر نظر پڑی جو غلاف کعبہ سے نپٹ کر ایک ہی دعا کی تکرار کر رہا تھا، یا اللہ مجھے دنیا سے مسلمان ہی رخصت کرنا۔ میں نے اس سے پوچھا اس کے علاوہ کوئی اور دعا کیوں نہیں مانگتے؟ اس نے کہا میرے دو بھائی تھے، میرا بڑا بھائی ایک عرصے تک مسجد میں بلا معاوضہ اذان دیتا رہا، جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے قرآن پاک مانگا، ہم نے اسے دیا تاکہ اس سے برکتیں حاصل کرے، مگر قرآن شریف ہاتھ میں لے کر وہ کہنے لگا تم سب گواہ ہو جاؤ کہ میں قرآن کے تمام اعتقادات و احکامات سے بیزاری ظاہر کرتا اور نصرانی مذہب اختیار کرتا ہوں، یہ کہنے کے بعد وہ مر گیا۔ پھر دوسرے بھائی نے 30 برس تک مسجد میں فی سبیل اللہ اذان دی، مگر وہ بھی آخری وقت اپنے آپ کو نصرانی اس نے کہا اور اس کا پھر دم نکلا، لہذا میں اپنے خاتمے کے بارے میں بے حد فکر مند ہوں اور ہر وقت خاتمہ بالخیر کی دعا مانگتا رہتا ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن احمد مؤذن رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس سے استفسار فرمایا کہ تمہارے دونوں بھائی کا آخر ایسا کون سا جرم تھا؟ اس نے بتایا وہ غیر عورتوں میں دلچسپی لیتے اور امردوں سے دوستیاں کرتے تھے۔ علمان میٹھے میٹھے سمے بھائیوں غضب ہو گیا، کیا اب بھی غیر عورتوں سے بے پردگی اور بے تکلفی سے باز نہیں آؤ گے؟ کیا اب بھی اپنی بھابھی اور اپنی چچی تائی ممانی سے اپنی نگاہوں کو نہیں بچاؤ گے. یاد رکھیے یہ سب غیر عورتیں ہی ہیں. اسی طرح چچا ذات، تایا ذات، مامو ذات، پھوپھی ذات اور خالہ ذات کا بھی آپس میں پردہ ہے. پیر اور مریدنی کا بھی پردہ ہے. مریدنی اپنے پیر کا ہاتھ نہیں چوم سکتی. خبردار، امرت تو آگ ہے آگ. امرت کا قرب اس کی دوستی جہنم میں جھونک سکتی ہے. امرت سے دور رہنے میں ہی عافیت ہے، اگرچہ اس بیچارے کا کوئی قصور نہیں. امرت ہونے کے سبب اس کی دلاداری بھی نہ کریں، مگر ان سے اپنے آپ کو بچانا بے حد ضروری ہے. ہرگز امرت کو اسکوٹر پر اپنے پیچھے نہ بٹھائیں، نہ خود اس کے پیچھے بیٹھے کہ آگ آگے ہو یا پیچھے، اس کی تپش ہر صورت میں پہنچے گی. شہوت نہ ہو جب بھی امرت سے گلے ملنا محل فتنہ ہے. امرت کو شہوت کے ساتھ دیکھنا بھی حرام ہے. مکاشفت القلوب میں ہے. امرت کو بوسا لینے والے کے لیے 500 سال تک جہنم کا عذاب ہے. بہرحال ایسی عورت جس سے شادی جائز ہے، اس سے اور امرت سے اپنی آنکھوں اور اپنے وجود کو دور رکھنا سخت ضروری ہے، ورنہ ابھی آپ نے دونوں بھائیوں کے نصرانی ہونے کا اقرار کرنے کا واقعہ سماعت فرمایا، جو بظاہر بہت زیادہ نیک تھے. تو امرت سے بچنے کی بہت ضرورت. یہاں بھیڑ میں بھی امرت کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. ایک تو امرتوں سے درخواست ہے، جن کی داڑھی نہیں نکلی وہ اپنے آپ کو امرت ہی سمجھے، جن کی تھوڑی تھوڑی داڑھی نکلی ہے، روئیں نکلتی ہے، وہ بھی اپنے آپ کو امرت کے کھاتے میں رکھیں. جن کی عمر بھلے 22-25 سال ہو جائے لیکن داڑھی تھوڑی تھوڑی نکلی ہے، پورے چہرے کی نہیں آئی، وہ بھی اپنے آپ کو اس حوالے سے امرت تصور کر لیں. اور ایسے اسنائی بھائی گریل پر صرف اس وقت آئے جب پیچھے ان کے کوئی نہ ہو. رش، اب جیسے اس وقت رش ہے، اب جیسے جب اٹھیں گے تو رش ہو جائے گا، گریل کی طرف اسنائی بھائیوں کا رخ ہوگا. تو آپ اگر آگے ہیں تو آپ مہربانی کر کے جو بھی آپ کے عقیدت کے جذبات ہوں ان کو ان سے صلح کر لیں حالات سے، اور پیچھے چلے جائیں تاکہ آپ کی وجہ سے دوسرے گناہگار نہ ہو، ورنہ وہ آپ کے پیچھے لگیں گے. آپ ان کی نیت کچھ بھی نہیں ہوگی، لیکن جب گرم و ٹھنڈی تار ملے گی تو بلب روشن ہوگا. ہو سکتا ہے پہلے نیت نہ ہو، بعد میں ہو جائے گی، کہ شیطان تو اس نے تو کرنٹ دینا ہی ہے. یہ میں نے وہ نسخہ بتا دیا آپ کو کہ آپ کو شاید یہ کسی کتاب میں نہیں ملے گا، شاید کسی کی زبان پر بھی نہیں سنا ہوگا. ایسے مواقع پر انہیں سمجھو کہ 22-25 سال تک بھی امرت ہوتے ہیں جن کی داڑھی پوری نہیں آتی. 25 سے بھی بعض اوقات متجاوز ہو جاتے ہیں، امرت رہتے ہیں، پوری داڑھی نہیں آتی. ان کی کھال جو ہے نا وہ کردری نہیں بنتی، ان کی داڑھی نہیں نکلتی. اور جو داڑھی جن کی گھنے کالے بال ہوتے ہیں نا، گھنے گھنے، وہ ان کی کھال جو ہے نا وہ بجھ سی جاتی ہے نا، اس میں امرت پن جو ہے وہ خلاص ہو جاتا ہے. اب امرت خود بھی امرتوں سے بچے، یہ نہیں کہ امرت کے لیے امرت سے دوستی جائز ہو گئی. یہ تو اپنے دل پر غور کریں. بالغ ہو گیا اور خود بے شک امرت ہے، لیکن جبکہ بالغ ہو گیا تو اب دوسرا جو اس کو جو کوئی جو بھی امرت لگتا ہے، اپنے آپ کو امرت کا سمجھ نہیں پڑتی کسی کو، اس لیے میں نے یہ عمریں وہ بتائی آپ کو. تو دوسرا جو بھی اس کو امرت لگتا ہے، بھلے اس سے عمر میں بڑا ہے، اس سے اس کو دوری دینا پڑے گا. دوستی کی تو کوئی آپ کو ٹوکے گا نہیں. اچھا، اگرچہ آپ دلیل بھی دیں گے کہ میری یہ نیت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالی ہمارے دلوں کے حال کو جانتا ہے. ہمیں بندوں سے ٹھیک ہے نہ ڈریں، آپ کسی کے باپ سے نہ ڈریں. جو بولنا میں کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا، نہ ڈریں، اللہ سے تو ڈریں نا. کسی کے باپ سے بھی ڈریں، کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا، یہ ذرا متکبرانہ جملہ ہے جو بازاری اسٹائل ہے. بولتے ہیں کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا اور ابھی ہو کرو تو وہ آ کر کے بھاگے گا. یہ مطلب ڈرتا آدمی سب سے اندھیرے سے ڈرتا ہے. بلی میاؤں کرتی ہے تو کانپتا ہے، کتا بھونکے تو ڈرتا نہیں، پیچھے بھاگے پتا نہیں ڈرتا ہے کہ نہیں ڈرتا ہے. اب خود اپنے آپ سے پوچھے. تو یہ جملہ کہ میں کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا ہے، تو ویسے ہی ایک طرح سے ان مانو کر تو جھوٹ بھی ہے. یہ انہیں کھوٹی کھوٹی اپنی ہوشیاری کرتا ہے، ڈرتا تو ہے. اور پھر یہ کہ تکبر کا اظہار کرتا ہے، میں کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا، کسی کے روادار سے نہیں ڈرتا. یہ عام جملے لوگوں کے ہیں، تو ایسے جملے کبھی نہ بولنا چاہیے. اور یہی ہے کہ ہم سب سے ڈرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں. ہاں، معاملہ ڈرنے کا جہاں تک ہے نا، تو ہم مروت میں ڈرتے ہیں، ذہنیوں جیسے ماں باپ سے بھی ڈرتے ہیں. تو ماں باپ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، ان مانو کر کہ فکر آخرت کے تحت اگر ماں باپ سے ڈرتے ہیں تو اسی طرح ہم حیا کی وجہ سے ہر ایک سے ڈرتے ہیں، تنکے سے بھی ڈرتے ہیں، دھول سے بھی ڈرتے ہیں، چیونٹی سے بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں بلا وجہ اس کو ہم مار نہ دیں. تو ڈرنے کی بھی اقسام ہو گئی. تو خوف خدا ہے نا, اللہ کے ڈر کی وجہ سے ہم جس سے بھی ڈریں وہ محمود ہے. حقوق العباد کے معاملے میں ہم جس سے بھی ڈریں وہ محمود ہے, اور کفار کے سامنے انشاءاللہ سینہ سپر ہے. اب کسی کے باپ سے نہیں ڈرتے, ان مانو کر کہ ہم کفار سے نہیں ڈرتے, ہم باطل سے نہیں ڈرتے. تو ڈر ڈر کا موقع ہوتا ہے, اور اللہ کرے وہ جذبہ بھی مل جائے کہ ہم واقعی کفار سے نہ ڈریں, اللہ کرے ایسے ہو جائے تو مضبوط ہو جائے. تو بہرحال یہ کہ میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں, امرد کے معاملے میں ڈرنا ہے. میرے آقا میں قربان ہو جاؤں میرے اعلی حضرت پر, فرماتے ہیں کہ عورت کے ساتھ دو شیطان ہوتے ہیں اور امرد کے ساتھ 70 شیطان. اگر کوئی داڑھی اور امام والا نعوذ باللہ شہوت پرست ہے تو کوئی عورت جا رہی بے پردہ اس کو نہیں دیکھے گا, سرے ہم نہیں دیکھے گا, ڈرے گا کہ یار کوئی دیکھ لے گا تو کیا بولے گا. اور امرت کو یوں بغل میں لے کر جا رہا ہے یہ نہیں ڈرتا کہ عوام کو کیا پتا. تو اب اپنی نیت پر غور کرے, اللہ سے ڈرے اور اس سے کنارہ کشی کرے. یہ ہم سب کی آخرت کے لیے بہتری ہے. اس میں اس کے لیے امرت پسند کی تباہ کاریاں ایک رسالہ چھوٹا سا کتاب چاہے وہ ضرور آپ پڑھیے. پڑھ لیا تو بھی اس کو پڑھتے رہے. ایک عیسائی بھائی نے پتا نہیں 60-70 بار پڑھا تھا, کوئی کسی نے بتایا کہ وہ پڑھتا ہی رہتا تھا, اس کو اتنا ڈر گیا تھا. اور بھی کئی عیسائی بھائی ملیں گے جس نے ایک میرا خیال ایک جامعہ ہے ابن مسعود وہاں کے, شاید مجھے یہ بتایا ہر طالب علم نے 26-26 بار امرت پسند کی تباہ کاریاں رسالہ پڑھا, عجیب ریکارڈ قائم کیا ماشاء اللہ. تو آپ میں سے جس نے بھی نہیں پڑھا وہ تو پڑھی لیں, ایک روپیہ دیا, اور جس نے پڑھ لیا ہے وہ آج کی تاریخ میں پھر نیت کریں کہ انشاءاللہ ربیع النور شریف کے ان 12 دنوں میں کم از کم ایک بار ضرور پڑھ لیں گے, سب نیت کریں. جزاک اللہ. اور آج بڑی رات ہے ہماری, تو بڑی رات ہے الحمدللہ, آج بڑی رات ہے. اس توبہ بھی کر لیں جنہوں نے امرت کی دوستی رکھی ہے. امرت کی کشش ہونا اس میں آدمی مجبور ہے کہ اس کے دل پر قابو نہیں ہے. اب یہ اس سے نگاہیں بچائے, اس سے ٹچ ہونے سے بچائے اپنے آپ کو, تو انشاءاللہ ثواب پائے گا. ہو سکتا ہے خوف خدا کی وجہ سے اس کا دور ہونا اس کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے. تو یہ دوستی, امرت سے تعلقات اور ان کو دیکھنا, دلچسپی لینا, اس سب سے ابھی بیٹھے بیٹھے چپکے چپکے توبہ کر لیں. اور آئندہ یہ بھی عہد کر لیں, توبہ میں یہ شرط ہے, توبہ کی قبولیت کے 3 ارکان ہیں. اقرار, جو بھی گناہ اس کا دل میں, اقرار کر لے کہ میں امرت پسند ہوں, اپنا دل میں اقرار ہو جائے اگر ہے تو. اور شرمندگی کہ میں اس پر شرمندہ ہوں, تو الندم و توبتن, شرمندگی توبہ ہے, رسمی توبہ نہ ہو بلکہ شرمندگی کے ساتھ توبہ, اقرار شرط ہے. اور اس کی رجوع توبہ یہ شرط ہے. تیسری شرط یہ ہے کہ یہ عہد ہو اس کا کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا. اب مثال کے طور پر داڑھی منڈا, اپنے داڑھی منڈا نے توبہ کرے اور یہ بھی پلاننگ ہو کہ چلے بھی شیو کروں گا یا چلو 8 دن کے لیے رکھ لیتا ہوں, 8 دن کے بعد میں منڈوا دوں گا, تو یہ توبہ نہیں کہ اس نے تو گناہ کی نیت کی ہوئی کہ میں 8 دن کے بعد کروں گا, 12 دن کے بعد یہ گناہ کروں گا. توبہ اسی صورت میں ہوگی کہ آئندہ کبھی بھی نہیں کروں گا, یہ شرط یاد کی, شرط ہے رکن. تو ایسی توبہ کر لیجیے امرت پسندی سے, سچی نیت کر لیجیے, انشاءاللہ استقامت ملے گی محبوب کی ولادت کے صدقے میں. اپنے جیسے نگاہوں کی حفاظت تو اب واقعی ایک امرے محال ہوتا جا رہا ہے, محال نہیں ہے ایک مبالغے کے ساتھ, اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ باہر نکلو تو ادھر دیکھو تو عورت, ادھر دیکھو تو امرد, سامنے دیکھو تو اسکوٹر پر کوئی چٹیا لہراتی ہوئی پیچھے ڈبل سواری پر جا رہی ہے, بہت مشکل ہو گیا. سائن بورڈ پہ نظر پڑے تو اس میں بھی عورت ہی مسلط ہے لوگوں کے اذہان پر, حالانکہ خالی ہاتھ بناتے ہیں نا, ہاتھ عورت یعنی ہاتھ بناتے ہیں اس میں سائن بورڈ پہ, تو اس میں بھی عورت کا ہاتھ دیتے ہیں, نیل پالش, نخون لمبے پتلی انگلیاں, عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. دیکھیں اتنی عورت مسلط, ہر معاملے میں عورت سیلس گرل رکھتے ہیں, بہرحال پی اے پرائیویٹ سیکرٹری, اور طرح طرح کے ہر معاملے میں دفاتر پہ جاؤ, دکانوں پہ جاؤ, یہاں تو اب بھی دکانوں پر شاید کم ہے عورتیں، باہر بہت زیادہ ہے، دیگر ممالک میں اللہ، پنجاب میں ہمارے کیا ہے بسوں میں عورت اور مرد، ہمارے یہاں تو لکھا ہوتا ہے نا کہ عورت خواتین کا احترام کرو، مستورات کا احترام کرو، آگے سیٹ دی جاتی ہے اس کو، اور معاذ اللہ پنجاب میں آپ کے ملک میں بس میں عورتیں مرد کوئی ان میں تو وہ نہیں ہے، جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ ایک ہی بس میں سب یوں ہی سوار ہوتے ہیں، ان کے لیے الگ سیٹیں مختص نہیں ہیں، نعوذ باللہ، باہر اس سے بھی برا حال ہے دیگر ممالک میں، مایوب بھی نہیں ہے، ہوائی جہاز میں بھی ہے، اب بھی آپ کے بالکل یعنی کہ پورے پاکستان میں پی آئی اے میں یا کوئی بھی ہوائی جہاز میں یہ ہے نہیں تمیز، عورت مرد کی سیٹیں ہوتی ہیں، ساتھ بیٹھتے بھی ہیں، غیر مرد غیر مرد بیٹھے ہوتے ہیں، ہمیں واسطہ پڑا ہے تو ہم لوگ اٹک جاتے ہیں، مجھے واسطہ پڑا ہے سر کہ میری سیٹ ہے اور عورت بیٹھی ہے تو میں اٹک جاتا ہوں، نہیں بیٹھتا ہوں، میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کو اپنی جگہ پر بھیجو، میرے پاس مرد کی کوئی ترکیب کر دو، تو اس تعاون کر دیتے ہیں جو اسٹاف ہوتا ہے نا، بدل دیتے ہیں سیٹ، الحمدللہ، تو یہ کر سکتا ہے آدمی، کچھ کوشش کرے نا ترکیب بن سکتی ہے، الحمدللہ، واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم.